zgrabnego potknięcia i zarzucił mu kurtkę na głowę. Gdy mężczyzna usiłował się uwolnić, machając rękami, następny podmuch poderwał go z ziemi. Jakow przysunął się do okna, niezupełnie wierząc własnym oczom, ale zbytnio się cieszył ze spędzonej samotnie soboty, żeby odczuć prawdziwe zdumienie czy panikę. Ręce mężczyzny machały teraz szybciej, kurtka się wydłużyła, stopy oddaliły od ziemi, skurczyły w drobne ptasie piąstki i wisiał w powietrzu. Pół człowiek, pół... Jakow spojrzał na innych ludzi i psy, ale nikt nie okazywał przejęcia, a nawet nie był świadom dziwnego zachowania młodego człowieka. Tylko terrier przestał biegać i siedział, przykrzywiając głowę, śledząc wzrokiem coś bardzo wysoko w powietrzu. Wtedy Jakow zdał sobie sprawę, że młodzieniec zniknął i tylko wielka wrona łopocze skrzydłami nad pustą parcelą, ścigana przez wyjącego teriera, wlokącego smycz po błocie. I tu trzy gwiazdki następują, co daje nam powód, by powrócić do Korei. No proszę, tymczasem a propos jeszcze mućki, nocną porą po Senoku spaceruje samotny wilk, donosi Nikifor, a pan Paweł Złosic dzisiaj chyba najwyraźniej nigdzie nie idzie, w zeszłym tygodniu z buta, jak to się mówi, 5 kilometrów nocną porą. Kłaniam się nisko wszystkim w studiu, jak i przed odbiornikami radiowymi i jako, że od 10 lat nie piję w ogóle alkoholu z własnej woli, to do audycji kawa jest odpowiednia. Więc w drogę, Paweł Złosic przy kawce tym razem, a pani Asia, dobry wieczór, przesyłam serdeczne pozdrowienia dla pana półredaktora, pani realizator oraz wszystkich zasłuchanych folkowej audycji, a ja do siebie dorzucę i dla naszej mućki, która jedzie w kuszetką. Tymczasem, no właśnie, poniedziałki przynosiły niepokój i ściskanie w piersi. Pragnienie zakopania się głębiej w poduszki i spania. Zamiast spać, Jakow wstał o 5 rano i wyszedł do pracy. W autobusie tłoczyli się zaspani obywatele, niechętni spojrzeć innym w oczy o tej nieludzkiej porze, kiedy dusza, wciąż jeszcze wrażliwa po śnie, jest bezradna wobec ataku światła, hałasu czy niemiłego słowa. Jakub, jak reszta rodaków, udał, że zasypia i schował twarz w podniesionym kołnierzu munduru. W chwili, gdy zamykał oczy, dmuchnął wiatr, płaszcze się zadarły, psy zaszczekały i wrony zakrakały. Nie mógł w żaden sposób pogodzić się ze sceną, której był świadkiem, więc postanowił uznać ją za halucynację lub dziwną sztuczkę optyczną. Przepędził ją z głowy i zajął się opieką nad wroną, która wypadła z gniazda. Sobotni wieczór i całą niedzielę spędził na doglądaniu ptaka i próbach przekonania matki, że wrony nie wydziobują ludziom oczu. Uśmiechnął się teraz na wspomnienie sprzeczki. To dziki ptak, powiedziała matka, wypuść go. Nie mogę, mamo, odparł. Tam są bezdomne koty, a on jeszcze nie umie fruwać. Westchnęła i zajęła się swoimi sprawami, ale godzinę później zapukała do jego drzwi i powtórzyła swoje błagania. Jakob wzruszył ramionami i nakarmił ptaka mieloną wołowiną i gotowaną rybą. W autobusie trochę się martwił o małą wronę, stale zaglądał do torby na ramię, gdzie trzymał nowego pupila i zapas jedzenia. Śpiąca wrona stała się niemal talizmanem pomagającym mu uciec przed dokuczliwym wspomnieniem. Unikał go i wspomnienie powoli się zacierało, aż został tylko ogólny zarys, postać człowieka ze skrzydłami. Skulił się i mocno zacisnął powieki, omal nie przegapił swojego przystanku. O! Będzie wysiadał, a my sobie pogramy. Szwedzi grali w hokeja tak sobie, a u nas grają znakomicie. But sut. wracamy do naszego bohatera. Odnajdujemy go w pracy. Posterunek policji, gdzie pracował, mieścił się na parterze starszego bloku mieszkalnego, zaledwie sześciopiętrowego, zbudowanego z brązowej cegły. Klatka schodowa pachniała jak wszystkie inne w mieście dymem papierosowym i kocimi sikami, gotowaną kapustą, której podstępny zapach sączył się spod każdych drzwi i zaniedbaną starością. Spojrzał na starszego mężczyznę, który akurat wychodził z budynku jeszcze przed 7 rano. Dzień dobry, powiedział do jego pleców. Staruszek nie odpowiedział. Plecy w podniszczonej kurtce miał przesadnie wyprostowane, jakby kręgosłup zakleszczył mu się w jednej pozycji. Szedł sztywnym krokiem, wsparty o lasce domowej roboty, i Jakow mu współczuł. Pewnie weteran, czy w mieście żył jakiś starzec nie będący weteranem. Zbieranie pustych butelek z ulic i placu zabaw, gdzie porzucali je beztroscy młodzi, musiało być trudne. Pewnie dobrze, że było ich tak wielu, bo dzięki temu staruszek nie musiał głodować na emeryturze. Mimo wszystko nie było to dobre życie. Bohater wojenny, sędziwy człowiek, zasługiwał na szacunek i trochę odpoczynku. Gdyby był jego dziadkiem, nie musiałby zbierać butelek. Marszcząc brwi, Jakow wszedł po schodach do biura, usiadł za biurkiem i ułożył wronę, której nadał imię Karl, w wygodnym kąciku między kaloryferem i oknem. Jego biurko stało z tyłu, gdzie odbywała się prawdziwa praca i gdzie nie wpuszczano petentów. Z przodu, za szklanym przepierzeniem, z małymi półokrągłymi okienkami, znajdowało się biuro paszportowe. Tam zawsze panował duży ruch. Chciałby tam pracować. Zajęcie, choć nudne, było znajome i każdy mógł stwarzać pozory, że jest zapracowany, przeglądając ważne statystyki, stemplując i wypełniając formularze, a w rzeczywistości myśląc o czymś zupełnie innym. Pozostałym policyjnym obowiązkom brakowało tej swobody. No i zaraz do obowiązków przejdziemy. Patrzę na zegar, 21 minut po trzeciej. Mówiliśmy o dziwnym polskim języku, ale ja przypomnę, że półredaktor próbuje nauczyć się fińskiego. Jeszcze dziwniejszy, ale Gwyneth Glynn przebija wszystko. Jest walijką i sam tytuł utworu przeliteruje C-W-L-W-M. Pozostawia pytanie, gdzie są samogłoski. Ale Gwyneth Glynn z trio śpiewa zacnie. Mi vuela ven, reizu. pochwaliłem. Za wcześnie śpiewała i nagle, być może, przemieniła się w wronę i odfrunęła. W związku z tym powracamy szybciutko do naszych bohaterów. Otóż nasz bohater Jakow siedział, przyglądał papiery na biurku, mając nadzieję, że nie przyciągnie niczej uwagi, ale no właśnie, czego jest porucznik? Richards, powiedział ktoś przy jego biurku, jesteś potrzebny. Jakow uniósł głowę i napotkał stalowe spojrzenie porucznika. Pracował tutaj 7 lat, ale przełożony wciąż miał kłopoty z jego nazwiskiem. Wymawiał je starannie, jakby zagraniczne słowo mogło mu spalić podniebienie, jeżeli nie zachowa ostrożności. Za moment, poruczniku Zacharow. Zacharow oczywiście nie mógł czekać. Przeprowadził starszą kobietę, prowincjuszkę w chustce na głowie, z lśniącymi kopytami butów ortopedycznych na nogach. Płakała, ale jej usta zaciskały się mocno w obronie przed niechcianymi emocjami. Jakob dobrze znał taką minę. Co mogę dla pani zrobić? Zapytał Jakob, przerywając bieg nieprzyjemnych myśli. Karl zaskrzeczał i kobieta ściągnęła brwi. Nazywam się Anna Czernina. Mój zięć zginął, wyszedł po papierosy i nie wrócił. Córka płacze od 2 dni. Jakob zapisał adres kobiety i córki i rysopis zięcia. Oczy piwne, włosy kasztanowe, broda, brak, wzrost 181 cm. Zapewnił, że zadzwoni, gdy tylko czegoś się dowiedzą. Kobieta wyszła bez przekonania, że Jakob jej pomoże. On był tego pewien. Gdy zbliżała się pora lunchu, znów przyszedł Zacharow i usiadł okradkiem na krześle obitym, wystrzępionym winylem. Jasza, powiedział bardziej serdecznie niż kiedykolwiek, dziś dostaliśmy 5 zgłoszeń o zaginięciach. Człowiek, skrzydła, terier szkocki porzucony na pustym polu. Jakob przepędził tę myśl. A reketierzy, powiedział. To się dzieje w całej Moskwie. 30 osób w zeszłym tygodniu. A reketierzy są w całej Moskwie. Zacharow wsparł arystokratyczne czoło na rękach splecionych nad oparciem krzesła. Jego spojrzenie prześlizgnęło się po świeżo bielonych ścianach i suficie obwieszonym gołymi żarówkami i westchnął. Tak sądzę. Boże, dlaczego ja? Jakob wzruszył ramionami i sięgnął po torbę z małą wroną. Ładny ptaszek, pochwalił Zacharow. Skąd go masz? W sobotę wypadł z gniazda, było wiecznie i nikt nie zmienił się w ptaka. Mogę go popilnować, zaproponował Zacharow. Tak? A ja właściwie co mam robić? Odwiedzisz rodziny i dowiesz się, czy zaginione osoby były zamieszane w jakiś handel. A kto nie jest w dzisiejszych czasach? Jestem dokładnie tego samego zdania. Zobacz, dla kogo pracowali. Zobacz, czy nie są w to zamieszane jakieś gangi czeczeńskie. Jakob podniósł głowę. Czeczeni? Tak, Ormianie, Gruzini, ktokolwiek, narodowości kaukaskie. Większość bandziorów, których widuje, to Rosjanie. Porucznik zmarszczył brwi i rzucił mu notę z nazwiskami i adresami. Do roboty. Jakob wyszedł. O, no i korzystając z tego, że to zrobił, myk, po Duńczyków. Instynkt. Grum. I do instynktu jeszcze powrócimy. Grupa Grum z Danii. A nasz bohater nie mógł zrozumieć, dlaczego matka postanowiła przeprowadzić się do tego miasta. Pewnie starówka jest piękna, ale mieszkali na przedmieściach okropnych i pustych i szarych, gdzie prawie nie było zieleni, gdzie resztki naturalnej roślinności powykręcanej i zaniedbanej walczyły o przetrwanie wśród brudu, tłumów ludzi i niekończących się rozkopów na nowych budowlach. No i myślał sobie o tym, ale pierwszą wizytę miał złożyć w sercu tego beznadziejnie przygnębiającego labiryntu. Wyobrażał sobie, że jest Tezeuszem w policyjnym mundurze, choćby z nici i Ariadny. Pot spłynął mu po karku i ochłodził skórę między łopatkami, gdy wyobraził sobie czekającego nań Minotaura. Straszne stworzenie, zrodzone przez zburzony porządek świata, powstałe z chaosu, które władał krajem i z żałosnych marzeń o nowych Rosjanach. Zdeformowane ucieleśnienie bezprawia i rozpaczy. Chuligani obijający się przy budynku popatrzyli na niego z ukosa, ale nie zaczepili. Był za to wdzięczny, za to, że obyło się bez wyzwisk. Dał nura w wejście i pobiegł po schodach na piętro, na pierwsze spotkanie. Zadzwonił i czekał. W końcu pchnął drzwi, które otworzyły się bezgłośnie, wpuszczając go do zagraconej kawalerki, gdzie duma maskowała ubóstwo bibelotami i meblami z imitacji drewna. Zobaczył czmychającego tchórzliwie karalucha i zawołał w pustkę. Jest tu kto? Tutaj, dobiegło z kuchni. Dziewczyna, może 17-letnia, siedziała przy kuchennym stole z rękami złożonymi na kolanach. Nawet nie spojrzała na niego, wbijając wzrok w okno. Gdy się tu przeprowadziliśmy, powiedziała, tam rosły sady jabłoniowe. Nasz dom zbudowali jako pierwszy w tej dzielnicy i wokół były tylko ogrody i las za torami. Żyły tam sowy. Co noc słyszałam ich pohukiwanie. Pociągi gwizdały, a sowy hukały. Tak to pamiętam, zwłaszcza latem. Jestem z policji. Dostaliśmy zgłoszenie o zaginięciu osoby. Moja mama. Dziewczyna uparcie patrzyła w okno. Głos jej się lekko załamał i Jakub z bólem w sercu zrozumiał, że dziewczyna płacze. Nigdy nie wiedział, co mówić płaczącym ludziom, szczególnie młodszym. Płacz budził w nim panikę i zmuszał do składania pustych obietnic, byle położyć kres łzom i rozdzierającemu smutkowi. Nie płacz, proszę, powiedział. Znajdziemy twoją mamę, ale będziesz musiała mi pomóc, zgoda? Dziewczyna ze złością przetarła twarz ręką i obrzuciła go pełnym urazy spojrzeniem. Wściekła, że widzi ją w takim stanie, z czerwonymi oczami i zasmarkanym nosem. Współczuł jej z powodu rozpaczy, pospolitej twarzy i ostrego nosa, cienkich mysich ogonków, wyraźnego zakłopotania. Kiedy widziała się po raz ostatni? Zapytał i usiadł przy stole, choć go nie zaprosiła. W piątek rano poszła do pracy, ale nie wróciła. A gdzie pracuje? Przetwórni mięsa, za torami. Dziewczyna pokazała ręką. Tam, gdzie las rósł. Mówią, że w piątek nie przyszła do pracy. Zapisał. Masz krewnych, u których mogłabyś tymczasem zamieszkać? Nie. Spojrzała na niego ponuro, oczyma zaczerwienionymi od niedawnych łez. Sama potrafi o siebie zadbać. Skinął głową. Zadzwonimy, gdy się czegoś dowiemy. Nazywasz się Daria, a pan? Jakub. Jeżeli zadzwonisz na miejscowy posterunek, zapytaj o mnie, dobrze? Dobrze. Odparła i odwróciła się do okna. Jakub ruszył do drzwi, usłyszał krzyk i zawrócił. Wbiegł do kuchni, wyobrażając sobie, że dziewczynę spotkało coś strasznego. Była cała i zdrowa, tylko blada. Wskazywała coś za oknem. Spojrzał na stado ptaków lecących w stronę budynku, z początku nie rozumiejąc, a potem zobaczył. To były sowy. Mrużyło oczy w jasnym świetle dnia, lecz nie przerywały lotu. Skąd one się wzięły? Mruknął, patrząc na rozległe przestrzenie asfaltu i nowej budowy. Sowy też wyglądały na zdezorientowane. Leciały w ciszy, bez krzyku, bezszelestnie, poruszając miękkimi jak puch skrzydłami. To zjawy, nie ptaki z krwi i kości, pomyślał. Nie są prawdziwe, bo nie powinno ich tu być. Nie miały prawa istnieć, nie miały powodu latać za dnia. A jednak Daria też widziała ptaki i machała ręką, przepędzając je lub zapraszając bliżej. Jakob nie miał pewności. Jedna sowa oderwała się od stada i skierowała prosto ku oknu. Jej oczy, wielkie, okrągłe i żółte, osadzone w białej, trójkątnej twarzy, podchwyciły jego spojrzenie. Ptak zaskrzeczał i uderzył w szybę. Nakrapiane pióra wystrzeliły we wszystkie strony wskutek zderzenia i spadły na asfalt o parę sekund, wyprzedzając martwe ciało sowy. Daria krzyknęła. O, krzyknęła, a my ten krzyk zagłuszymy chwilowo duńskim grumem. Grum. A, spodobał się państwu i dobra wiadomość brzmi, że nie odpłynął na falach eteru daleko, bo jeszcze tej nocy powróci. Patrzę na zegar, 16 minut. W związku z tym było ciemno, gdy przybył pod ostatni adres. Niezbyt daleko od posterunku. Zrobił to umyślnie. Drzwi otworzyła starsza kobieta o znękanych oczach. Poplamiona, wilgotna podomka oblepiała jej chude nogi, a ponieważ brakowało paru guzików, widział pożółkłą halkę pod spodem. Kobieta zaprosiła go ruchem ręki. Usłyszał szum wody napuszczanej do wanny i płacz niemowlęcia. Robię pranie, wyjaśniła kobieta. Moja córka zaginęła. To jej dziecko. Mogę trochę zaczekać? Kobieta skinęła głową i zniknęła w korytarzu, mrucząc do siebie i wzdychając. Jakob współczuł jej, obarczonej podwójnym brzemieniem w postaci zaginionego dziecka i troski o wnuka. Nie śmiał wejść głębiej do mieszkania i czekał przy drzwiach. Opierał się plecami o gładką powierzchnię, gdy szczęknął zamek i drzwi pchnęły go w głąb korytarza. Przepraszam, powiedziała kobieta i spojrzała na niego podejrzliwie. Była wyższa niż on, mniej więcej w jego wieku. Trzymała torbę z zakupami. Pan z policji? Tak, odparł, powstrzymując się od sarkazmu. Przepraszam, że zjawiłem się tak późno, ale dzisiaj odwiedziłem wiele rodzin. Wygląda na to, że zaginęło mnóstwo osób. Rozmawiałem z pani matką? Kobieta pokiwała głową. Moja siostra zniknęła 2 dni temu. Gdzie pracowała? Studiowała w instytucie pedagogicznym. Zaczęła ostatni rok. Dopiero co urodziła dziecko. Chłopiec czy dziewczynka? Kobieta spojrzała na niego z dziwnym wyrazem w ciemnych oczach. Nie wiem, odparła. Byłam tak wstrząśnięta, że nie przyszło mi na myśl zapytać. Pojawiła się jej matka, wycierając ręce w podomkę. To chłopiec, powiedziała do Jakoba, ostentacyjnie ignorując kobietę z torbami. Wejdź, synku, wszystko ci opowiem. Zaprowadziła go do pokoju, gdzie usiadł na zapadającej się kanapie. Sprężyna uwierała go w udo, gdy zadawał pytania. Jak wszyscy pozostali, zaginiona dziewczyna nie miała powiązań przestępczych i wiodła zadziwiająco zwyczajne życie. Jedyną niezwykłą rzeczą były okoliczności zaginięcia. Urodziła w łazience, a potem rozpłynęła się w powietrzu. Niczego pani nie słyszała, nie widziała? Zapytał. Jest pani pewna, że drzwi łazienki były zamknięte na klucz? Jestem pewna i w domu nie było nikogo poza mną i Galiną. I Kawką, dodała od drzwi wysoka kobieta. Najwyraźniej stała przed nich od jakiegoś czasu. Człowiek, skrzydła, terier szkocki. Matka pokręciła z irytacją głową. Proszę jej wybaczyć, powiedziała do Jakoba. Ona nie jest całkiem, całkiem normalna. Kobieta sprawiała najnormalniejsze wrażenie, z tym wyjątkiem, że po słowach matki skuliła się i wycofała na korytarz. Proszę zaczekać, zawołał na nią. Mówiła pani Kawka? Znów zajrzała do pokoju. Tak, inne ptaki też i chyba znam kogoś, kto może pomóc panu w poszukiwaniach, tylko... Przestań, burknęła starsza kobieta, wstyd mi za ciebie. Galina zniknęła z pola widzenia, roztapiając się w ciemności mieszkania. Pojawiła się, gdy Jakob wychodził i wcisnęła mu w rękę zmiętą karteczkę. Niech pan zadzwoni do mnie do pracy. Pewien uliczny artysta coś wie, szepnęła i uciekła, przepędzona miażdżącym spojrzeniem matki. Ha! I tu następny rozdział się zaczyna. Fiodor, o którym już mówiliśmy, ale porzuciliśmy go dla Galiny i Jakowa. Jeżeli państwu przypadła do gustu ta opowieść, to proszę dać znać. Będziemy kontynuować. Jeżeli nie, to odpłyniemy z Moskwy w zupełnie innym kierunku. A tymczasem Grum powraca. A powoli będziemy zbliżać się do naszej stacji, a tymczasem byśmy zapomnieli o stałym i honorowym pasażerze osobowego. Ósmy pasażer, Antoni. I ponieważ dzisiaj było o ludziach, którzy zamieniają się w ptaki, to akurat ten evergreen jest na temat. Z tej strony jeziora stoi lipka sierota, a na tej lipce, na tej zieloniutkiej, swej ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, nie no, trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się zbierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Ten jeden mówi, tyś moja. Ten drugi mówi, jak puchna. A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemu żeś mi tak smutna? Jakże nie mam smutna być, na starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. No ale dzisiaj nie mogło być inaczej. 5 minut dzieli nas od końca. Ostatni mail z Lublina. Szanowny panie redaktorze, serdecznie pozdrawiam. Krzysztof. Krótko i na temat. A my odpływamy razem z ptakami. Być może, jeżeli państwo wyrażą taką chęć, a już mamy jednego słuchacza, który jest za tym, żeby do Moskwy za tydzień powrócić, proszę dać znać. Bo jeżeli nie, to zmienimy klimat. I no cóż, na koniec Tides from Nebula. Punkt czwarta. Piotr Łodej.